totdeauna, acum și fărărea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat de moarte cu moartea pe moarte călcând. De tot din pământul Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață, dăruindu-le adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Sfinților și tuturor daților apostole, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfintelor Mironosite Femei, ale Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, a cărora și pomenirea săvârșim, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne-a dorit nouă viață veșnică, să ne închinăm Sfinte Vierii Lui Îngele de la treia zi. Bucurie mai mare decât aceasta, decât învierea lui Hristos, nu avem noi creștini, ci cum numește Biserica sărbătoarea sărbătorilor, învierea lui Hristos este cea mai mare bucurie pentru noi, care credem în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat din pururea Fecioară Maria, s-a arătat pentru noi, asemenea ca noi oameni, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Iubiților credincioși, spunea un mare sfânt, cum trebuie noi să ne bucurăm de învierea lui Hristos? Spunea că, în primul rând, trebuie să ne bucurăm cu Iisus Hristos, că a înviat din morți, după aceea să ne bucurăm cu Împărăteasa Cerului și a Pământului care l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu și după aceea ni se cade nouă a ne bucura și cu trupul nostru și cu sufletul nostru de învierea lui Hristos. Să ne bucurăm cu Iisus Hristos pentru că înviind din morți El a birit moartea și a dat nestricăciune trupului omenesc și a dat totodată și viață veșnică oamenilor, a birit iadul și a dat dezlegare păcatelor prin jertfa sa de pe cruce, prin sângele pe care l-a vărsat pentru noi. Deci aceasta este bucuria cu care trebuie să ne bucurăm noi în Iisus Hristos, că El a birit moartea, a dat dezlegare de păcate și a birit pe diavol, trimițând pe apostol în toată lumea, spunându-le, dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea mergeți și învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cel ce va crede se va boteza, cel ce va crede se va mântui, iar cel ce nu va crede și nu se va boteza, se va osândi. După aceea spune să ne bucurăm cu Împărăteasa Cerului și a Pământului, pentru că ea l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu. Într-adevăr, mare slava are această Fiica lui Dumnezeu, mare cinste are această dumnezeiască ființă, născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. S-a învrednicit de cel mai mare dar, pentru că a născut pe Cel ce a făcut cerul și pământul, pe Cel ce a făcut pe îngeri, și de aceea Dumnezeu a pus-o împărăteasă peste toate făpturile și se închină ei arhanghelii și îngerii, serafimii și herovimii, și toate puterile cerești o laudă, și noi oamenii îi ne închinăm ca unei împărătese, ca unei Maici a lui Dumnezeu, și ca unei Maici a noastră, ca o mama noastră duhovnicească a tuturor celor ce iubim pe Fiul Său, pe Sfânta Treime și pe împărăteasă pentru acest mare dar de care ea s-a învrednicit. Deci să ne bucurăm și cu împărăteasa că astăzi Biserica închină această duminică Sfintelor Mironosițe. Mironosițe s-au numit aceste femei de la acel mir pe care l-au purtat cu dânsele ca să meargă să ungă pe cel iubit, pe Iisus Hristos, care zăcea în mormânt, în acel mormânt săpat în piatră, dăruit de Iosif din Arimatea, și ele fiind iubitoare de Dumnezeu și cinstitoare de Dumnezeu, iubindu-L pe Iisus Hristos și fiind pus în mormânt, mergeau acolo la mormânt, cum spune Evanghelistul, încă de dimineață, la mânecare adâncă, răsărind soarele, ele au alergat acolo să ungă cu mir, cu aromate, trupul cel de viață dătător al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și de aici ele poartă acest nume Mironosițe, deci purtătoare de mir. Mergând acestea, cum spune Evanghelistul, să facă această faptă din dragoste, să cinstească trupul Mântuitorului, ungându-l cu acele aromate frumos mirositoare, aici întâlnesc o minune neobișnuită, o minune înspăimântătoare. Deși femei fiind, cum mărturisește și Cazana și Sfânta Evanghelie, și știm că femeile sunt mai fricoase, mai neputincioase, dar dragostea și râvna lor, această bărbăție, această măriminie sufletească le-a făcut să uite de frica soldaților care străjeau mormântul, le-a făcut să uite de invidia și răutatea iudeilor care a mers până acolo încât au îndrăznit să răstignească pe făcătorul lor pe cruce, dându-l spre moarte de ocară, deci uitând de toate acestea, de frica iudeilor, de frica ostașilor care străjeau mormântul, au mers pentru dragostea care o aveau în suflet, să o purtau pentru Iisus Hristos, au mers acolo, negrijindu-se de nimic, cum vor da ele piatra cea mare de pe mormânt, ca să poată să cinstească trupul Mântuitorului, ungându-l cu acele aromate. Dar iată minunea înfricoșătoare că Îngerul din Cer, Arhanghelul Gabriel, se pogoară și se cutremură acel loc unde erau ostașii care străjuiau mormântul pecetluit și prăvălește piatra de pe ușa mormântului. Și le spune așa, nu vă temeți voi, știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați, nu este aici, iată locul unde a fost pus. Și mergeți și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea și acolo se va arăta lor. Deci iată, iubiților credincioși, că dragostea de Dumnezeu le-a făcut acum să primească primele bucuria învierii Mântuitorului Hristos din morți. Femeile, deci, au fost primele care au primit în ureche această veste minunată, că a înviat Mântuitorul, a birit moartea, a birit diavolul, de acum bucurați-vă. Dacă evrei înainte, tot Mântuitorul, tot Dumnezeu îi grăise, blestemată vei fi tu și vei naște în dureri fii și vei fi supusă bărbatului tău, iată că acum femeile se învrednicesc de această binecuvântare, bucurați-vă de acum înainte, nu mai fiți întristate, că fiii care îi veți naște nu se vor mai duce de acum în iad, ci vor fi fii al lui Dumnezeu prin dar. De acum lacrimile voastre se vor schimba în bucurie, căci nu vor mai merge acolo spre o sândă, ci vor merge în viața cea veșnică, pentru jertfa mea, pentru sângele pe care l-am vărsat pe crucea Golgotei. Și tot atunci Mântuitorul le trimite la apostol și spune, merge și spuneți ucenicilor și lui Petru. Deci vedeți, frățile voastre, că mărturisește răspicat Scriptura, arătând că Petru, pentru acea greșeală, pentru acea întrăit lepădare în grădină, când Mântuitorul era judecat de Pilat și de arhierei, fiind întrebat dacă îl cunoaște pe acel om, Petru atunci s-a lepădat de 3 ori cu jurământ și cu blesteme că nu cunoaște pe acest om, adică pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar după ce a cântat cocoș, cum îi prorocise Mântuitorul, el și-a dat seama de ceea ce făcuse, și-a dat seama că a pierdut darul apostoliei, și-a dat seama că s-a lepădat de Dumnezeu și spune Scriptura că a plâns cu amar. Și pentru lacrimile lui, pentru pocăința lui, pentru întoarcerea lui, pentru această părere de rău, din adâncul inimii Dumnezeu i-a dat iertare și le-a chemat din nou la apostolie. Și acest lucru s-a făcut cu economie dumnezeiască, pentru că Petru era foarte aprins și foarte râvnitor spre cele dumnezeiești. Era cel mai tare în credință dintre toți apostolii. Și de aceea a slobozit Dumnezeu această ispită peste el, să vadă cât de neputincioasă este această carne, cât de neputincios este omul în fața ispitei. Că el, fiind întrebat de o femeie, s-a lepădat de Dumnezeu, deci nefiind îngrozit cu munci, nefiind dus la bătăi, el numai de un cuvânt al acestei femei care l-a întrebat și a spus și tu ești dintre aceia, că după glas te cunosc, el s-a lepădat în felul acesta. Deci economia dumnezeiască a făcut acest lucru ca Petru să-și dea seama mai târziu când va merge, să propovăduiască pocăința și iertarea păcatelor în numele lui Iisus Hristos, să aibă milă de cei căzuți, să aibă milă de cei ce zac în adâncul păcatelor, în întunericul necunoștinței, în întunericul idolatriei, să aibă milă de ei, cu îndelungă răbdare să-i aștepte să se întoarcă din calea pierzării, din calea păcatului, să îmbrățișeze pocăința, lacrimile, și în felul acesta să se unească cu Cel ce dă viață veșnică, cu Iisus Hristos, și să aibă parte în împărăția Tatălui Ceresc de acest mare dar de a fi Fiul al lui Dumnezeu și de această bucurie veșnică. Deci, iubiților credincioși, iată câtă putere are și pocăința, câtă putere are lacrima, atunci când o vezi din adâncul inimii, părându-ți rău de ceea ce ai greșit înaintea lui Dumnezeu, punând început bun în calea vieții tale, în pașii vieții tale, să nu mai calci pe acolo pe unde l-ai supărat pe Dumnezeu și în locul faptelor rele să pui, să semeni fapte bune izvorâte din dragoste, din credință și din nădejde că Dumnezeu răsplătește pentru tot ceea ce omul gândește în inima sa și pentru tot ceea ce face în viața sa. Deci, iată, iubiților credincioși, pentru aceasta Scriptura grăiește, spuneți ucenicilor și lui Petru, deci nu mai numește ucenic atâta timp cât era în păcat, dar după ce el se pocăiește, iarăși de această cinste a apostoliei. Dar Petru, după aceea, în toată viața sa, a alergat propovăduindu-l pe Iisus Hristos, a fost dat morții pe cruce și multe a pătimit de la păgâni, de la cei necredincioși, dorind din toată ființa sa să-i întoarcă pe toți la credință și și-a pus și viața sa și sângele și l-a vărsat pentru ca toți să creadă că nu este altă mântuire, nu este mântuire nici în Mahomet, nici în Buddha, nici în cei dinainte, ci numai în Iisus Hristos. Atâta s-a dat omului să se mântuiască. Nu este, cum spune toți Sfinții Părinți, nu este nume mai puternic sau rugăciune mai puternică decât a chema numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci, numai în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel născut din pururea Fecioară Maria, s-a dat oamenilor viață veșnică și mântuire. Cei care așteaptă alți Dumnezei, cum sunt evrei, care așteaptă alt Mesia, sau cum sunt mahomedani, sau cum sunt catolicii, care au cap pe papă, toți aceștia sunt afară de Dumnezeu, sunt străini de Dumnezeu, sunt lipsiți de acest dar al învierii și al vieții veșnice. Iubiților credincioși, este atât de tainică ortodoxia, este și frumoasă, este și grea. Este frumoasă și ușoară pentru cei smeriți, pentru cei care o primesc cu credință și cu simplitate. Și este grea pentru cei mândri, pentru cei îndărătnici, pentru cei vicleni, pentru cei care se apropie de Dumnezeu cu îndoială și cu fățărnicie. Ați văzut că evreii, dacă au avut toate scripturile în mână, dacă au avut atâția proroci care le-au luminat mintea și viața prin minuni și prin fapte și prin prorocii și scrieri de la Duhul Sfânt, n-au putut să-L priceapă pe Dumnezeu din cauză că mai mult s-au iubit pe ei, mai mult au iubit slava lumii acestea, mai mult au iubit arginții decât pe Dumnezeu și de aceasta le-a fost greu să facă ceea ce a spus Iisus Hristos. Și de aceea l-au și răstignit pentru că le dădea pe față murdăria sufletului lor. Iubiților credincioși, deci iată, să ne întoarcem înapoi la cuvânt, la aceste mironosite femei care astăzi biserica le închină această zi de laudă, de mulțumire, ca și cum ele au făcut acest lucru pentru tot neam omenesc, pentru noi toți, și noi le mulțumim, de aceasta ne-am adunat astăzi. Le mulțumim că ele au fost slujitoare îngropării lui Hristos, le mulțumim și le avem rugătoare la scaunul Dumnezeirii, la tronul Dumnezeirii, că prin ele s-a săvârșit și această lucrare care a lăsat-o Dumnezeu așa pentru că trupul este locaș sufletului. Și totodată omul se face locaș Sfintei, trăim locaș Sfântului Tu. Și de aceea a lăsat Dumnezeu ca după moarte să se cinstească și trupul, ca o casă a sufletului, ca un templu al lui Dumnezeu. De aceea este și păcat, cum spune cel ce spurcă trupul său, Dumnezeu îl va strica și pe el, pentru că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Și de aceea noi trebuie să ne păstrăm și trupul în curăție, adică acele cinci simțuri cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, noi trebuie să le păstrăm curate, neîntinate, slujindu-L numai și numai lui Dumnezeu în toată clipa, din toată ființa noastră, în tot momentul vieții. Iubiților credincioși, dintre toate mironosițele care le enumere Evanghelia, o găsim și pe împărăteasa care este acolo, după cum tâlcuiesc Sfinții Părinți, Maria lui Iacov. O numește așa Sfânta Scriptură pentru că ea a fost luată tot prin economie dumnezeiască, a fost logodită cu Iosif, bătrânul, și acest bătrân a avut sese cu femeia sa 7 copii, și dintre care avea 2 fii, pe Iosif și pe Iacov. Și de aceea Sfânta Scriptură, pentru că Fecioara a trăit în casa lui Iosif, pentru aceasta o și numește mama acestor copii a lui Iacov, a lui Iosif, și de aceea Sfânta Scriptură o numește Maria lui Iacov sau Maria lui Iosif. Tot acolo între mironosițe găsim pe Maria Magdalena, din care Hristos cosese 7 draci, Găsim pe Salome și pe celelalte femei care au slujit în toată perioada cât Mântuitorul a propovădit cuvântul Evangheliei timp de 3 ani de zile, cât Mântuitorul a făcut minuni și a chemat pe toți la viață veșnică, că de acum s-a descoperit împărăția lui Dumnezeu. Aceste femei au slujit cu toată averea lor, ucenicilor și Mântuitorului, slujindu-i cu dragoste și cu smerenie. Deci, iubiților credincioși, nouă ne se cade să ne bucurăm de și cu mironosițele și cu împărăteasa. Și ca să nu credeți că în zadarii se aduce împărătese această cinste, că o numește toată biserica, împărăteasa cerului și a pământului, haideți să pătrundem un pic în adâncul vieții ei, în adâncul faptelor ei, să vedem dacă merită acest nume. Dacă vedem de unde izvorăște dragostea atât de mare către Iisus Hristos la Maria Fecioară. Știm întotdeauna că mamele sunt iubitoare de fii, că acest lucru izvorăște din fire. Așa și Fecioara îl iubește pe Iisus Hristos pentru că îl naște cu trupul, îi dă viață. Din sângerile ei Mântuitorul și-a trup, Fiul lui Dumnezeu se întrupează. Și de aceea în sufletul ei pătrunde acea dragoste de mamă. Și lucrul acesta îngerii nu pot să-l simtă. Deci ea îl iubește mai mult ca heruvimii, mai mult ca serafimii. Pentru că îngerii au luat ființă din dumnezeire. Ele, îngerii și toate puterile sunt scântei ale dumnezeirii. Dar aceștia au luat ființă din dumnezeire, pe când Hristos a luat ființă omenească din Fecioară. Și de aceea dragostea ei și smerenia ei este mare. Și vedem că ea naște pe singurul său fiu, pe Iisus Hristos, și naște în feciorie. Naște de la Duhul Sfânt și înainte de naștere este Fecioară și naștere și după naștere tot Fecioară rămâne cu darul lui Dumnezeu, cu puterea dumnezeiască. Și omorându-l acești evrei nemulțumitori, omorându-l pe crucea Golgotei în moarte de necinste împreună cu tâlharii, deci ia singura ei mângâiere, îi ia pe singur ei fiu. Dacă mai avea și alt fiu, inima ei mai putea să năzuiască într-o lumină, într-o licărire de speranță, de bucurie, că se va mângâia cu celălalt fiu. Dar era singur ei fiu și deci durerea ei era mare. Era mai mare ca îngerilor care îl vedea răstignit pe Hristos pe cruce și de aceea durerea ei a fost mai mare ca a puterilor cerești, ca a tuturor făpturilor. Deci, iată, iubiților credincioși, cum spune prorocul David, după durerea inimii mele, mângâierile tale au umplut sufletul meu. Așa și Fecioara, pentru că a suferit cel mai mult, a pus cel mai mult pentru mântuirea neamului omenesc de aceea și Dumnezeu i-a dat cea mai mare mângâiere, ridicând-o la rang de împărăteasa cerului și a pământului, de stăpână, prin care se dă tuturor darurile. Numai prin ea, cum spun Sfinții Părinți, putem ajunge la Dumnezeu, cine o cinstește pe ea, are parte cu Dumnezeu, iar cine nu o cinstește, este lepădat de dumnezeire. Deci, iubiților credincioși cu toții, să o cinstim și pe ea și pe mironosițe, să luăm pildă de viață de la dânsele și de la împărăteasă. Nu vreau să mustru pe femei, în acest cuvânt, dar vreau să îndrept acolo unde pătrunde diavolul cu păcatul și unde face sminteală. Vedeți, frățiile voastre, că Dumnezeu a îndreptat toate. Coasta din care a făcut Dumnezeu pe Eva, făcând femeie lui Adam și numându-o Eva, că Eva se tâlcuiește viață ca ceea ce avea să nască ființe vii spre viață și făcând-o din coasta lui Adam, când acesta adormea, adormindu-l Dumnezeu cu somn, a luat din coasta lui și a zidit-o pe Eva. Nu la întâmplare sutașul a însulițat coasta Mântuitorului, ci a însulițat-o ca Dumnezeu să o resfințească, acea coastă care greșise, care se spurcase prin neascultare, prin căderea în păcat. De aceea de acolo a țâșnit sânge și apă ca să sfințească această lucrare din nou, să rezidească toată făptura Dumnezeu, să facă un Adam nou, o făptură nouă și prin această însulițare în coastă să dă iertare și Evei. Deci, iubiților credincioși, toate sunt tainice, toate sunt spre rezidirea, spre reînnoirea neamului omenesc. Deci spun ca femeile să ia pildă de la aceste mironosițe. Ajunge femeii frumusețea cu care a înzestrat-o Dumnezeu să nu se mai împopoțoneze cu mărgele, cu lanțuri, cu vopseluri și cu toate celelalte care sunt obișnuite femeile să le facă. Deci ajunge cât i-a dat Dumnezeu, pentru că dacă face celelalte, le face spre sminteală, tulburând pe cel de lângă tine, ducându-l în ispită prin această frumusețe a ta înșelătoare care înșeală ochiul și după aceea și inima, și cum spune Mântuitorul că dacă poftești în inima ta o femeie, atunci să știi că ai curvit în inima ta. De aceea li se cade femeilor să-și ascundă aceste lucruri cu care le-a înzestrat Dumnezeu, să se facă frumoase ca împărăteasa, ca mironosițele frumoase, duhovnicește, să fie iubitoare de Dumnezeu, frumoase în lăuntru sufletului. Cum spune Apostolul, iar podoaba voastră, femeilor, să nu fie părul împletit și lanțurile de aur, ci să fie blândețea, îndelunga răbdare, smerenia și toate celelalte virtuți cu care se cade a se împodobi un creștin. Deci, în felul acesta, să fiți toate, și cele tinere și cele bătrâne, fugind de această ispită, ca nu în ziua judecății, ducându-ne la scaunul Dumnezeire, să ne se aducă asupra noastră, iată câte suflete ai smintit, iată câte minți ai tulburat pentru neascultarea ta, pentru îndrăzneala și obrăznicia ta, și să fim cu toții smeriți și iubitori de Dumnezeu. Și temător totodată de Dumnezeu, că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu, de aici vine izvorul înțelepciunii. Spunea frumos un bărbat înduhovnicit, cea mai înalt, cea mai mare pasăre a cerului este vulturul. Cel mai vestit animal, cel mai mare între animalele de pe pământ este leul, că este regele animalului, iar cel mai mare între oameni este cel ce se teme de Dumnezeu. Iubiților credincioși, deci frica de Dumnezeu îl face pe om ca să lucreze fapta bună, îl apropie pe om de Dumnezeu. Ce aș putea să mai grăiesc în cuvântul acesta, pentru că tainele sunt așa de adânci, sunt așa de mari și sunt așa de neputincios în mintea mea a le explica pe toate, dar ca să nu ne arătăm nemulțumitori și nerecunoscători pentru ceea ce a făcut Dumnezeu, de aceea îndrăznim să cercetăm aceste taine, să le dăm pe față, ca fiecare să înțeleagă în ce crede, cum trebuie să creadă și cum trebuie să iubească pe Dumnezeu. Iubiților credincioși, spuneam că trebuie să ne bucurăm și cu trupul nostru. Trebuie să ne bucurăm de învierea lui Hristos și cu trupul nostru, că noi toți, după ce vom muri în această viață, după ce trupul se va da pământului, după porunca lui Dumnezeu, când vor suna arhanghelii din trâmbițe, toți oamenii de la Adam vor reînvia și vor merge fiecare în trupul său pe care l-a avut pe pământul acesta. La porunca lui Dumnezeu se va rezidea acest templu, trupul omului cu puterea lui Dumnezeu și sufletul care așteaptă ziua judecății va reintra în trup și vom sta toți înaintea lui Dumnezeu, dar acum pentru darul învierii vom sta înaintea lui Dumnezeu cu trupuri nestricăcioase, nemuritoare. Deci vom sta și pentru o veșnicie omul va lua plată după cum a lucrat oricele rele. Dacă a lucrat cele rele, va lua o sândă în focul cel veșnic, iar dacă a lucrat cele după Dumnezeu, după cu dragoste și cu smerenie va lua viață veșnică împreună cu sfinții care l-au iubit și cu îngerii în împărăția lui Dumnezeu. Deci nimeni să nu se îndoiască de acest lucru. De aceea, vedeți, frățiile voastre, apostolul Sfântul Arhanghelul Gabriel le spune mironosiților de astăzi, nu vă temeți voi care ați venit să-L căutați pe Iisus, să se teamă cei necredincioși, să se teamă cei care sunt eretici, să se teamă cei care tăgăduiesc pe Dumnezeu, aceia să se teamă, iar voi nu vă temeți că voi ați venit cu credință și-L căutați pe Cel ce este izvorul vieții. Să se teamă catolicii pentru că sunt în erezie, pentru că iau cap pe papă și papa nu poate să le dea viață veșnică. Să se teamă musulmani și toți ceilalți care sunt eretici și budiștii și toți blestemații care sunt blestemați de Dumnezeu. Deci iată și de toți Sfinții Părinți, pentru că ortodoxia înseamnă a te uni cu Hristos, a te uni cu Fiul lui Dumnezeu. Și ca să te unești cu cineva, vedeți, frățile voastre, trebuie să fii în același cuget, în aceeași simțire, în aceeași lucrare, în aceeași voință. Dacă sunt voințele și lucrările împotrivă unul altuia, nu se pot uni, nu se pot face una. Ați văzut și în familie, dacă soțul și soția nu trag în același jug, dacă nu luptă împreună, dacă nu au aceeași lucrare, să ducă această lucrare dumnezeiască, să crească copiii în frică de Dumnezeu, să-i facă fia lui Dumnezeu, ați văzut că viața nu iese, nu se înțelege unul cu altul, ajung la despărțire, se fac avorturi, ucideri de acestea, păcate mari, pentru că nu este o unire și nu este o unire în Hristos. Deci nu neapărat trebuie să se unească omul trupește în familie, ci trebuie să fie unit în Hristos și atunci lucrarea este binecuvântată de Dumnezeu și vine acel dar, acea pace dumnezeiască și se trece peste toate valurile ispitelor, peste toate lucrările diavolului care le aduce ca să dărâme acest nucleu din care se nasc Fiul lui Dumnezeu spre viață veșnică. Deci, iubiți locredincioși, toți trebuie să ne unim cu Hristos și de aceea este atâta învățătură. De aceea sinoatele dau anatema pe cei care luptă împotriva adevărului. De aceea trebuie păstrate cu atâta scumpătate tainele bisericii, cele șapte taine. De aceea mucenicii și-au vărsat sângele. Pentru că ei au zis, idolii ne dau viață veșnică, ei sunt Dumnezei. Cu ei trebuie să ne unim. Iar mucenicii au zis, nu, dacă nu ne unim cu Hristos, în inima noastră, în mintea noastră și în lucrarea noastră trupească, nu avem parte de viață veșnică. Mai bine vărsați-ne sângele nostru și în felul acesta noi rămânem cu Hristos și avem viață veșnică. Deci nu suntem nebuni, noi nu stăm împotriva oamenilor, iubim pe toți oamenii, dar urâm neadevărul, urâm păcatul, urâm păcatul din om și de aceea, deci nu urâm oamenii, ci răutatea, minciuna, păcatul din om și pe diavol care luptă împotriva lui Dumnezeu și împotriva chipului și asemănării lui Dumnezeu, care nu este altul decât omul, cea mai nobilă făptură pe care a zidit-o Dumnezeu. Deci, iubiți locredincioși, spun acest lucru ca să ne unim cu Hristos, spunea un mare sfânt, viața noastră a asemănat-o acel sfânt cu a unor pictori. Cum pictorul își pregătește pânza, își pregătește acorelele și dă pe pânză chip, imaginații minții sale, așa și noi creștinii. Spune acel sfânt, sufletul nostru este ca o pânză. Acoarelele sunt virtuțile, faptele cele bune, iar modelul pe care trebuie să-l pictăm noi pe această pânză, în acest suflet, nu este altul decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci El este învățătorul, El este modelul, pe El trebuie să-l pictăm în adâncul inimii noastre, în sufletul nostru. Deci, Ca să facem acest lucru, ne trebuie frică de Dumnezeu și smerenie, credință și smerenie. Fără smerenie, nicio faptă nu are valoare. Și spunea Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, smerit este cel ce începe să simtă pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și cum adică să-L simți? Îl simți că a venit să te cheme la viață veșnică. Îl simți că suferă acolo pe cruce pentru tine și atunci se umilește, dacă ar fi inima ta tare ca piatra sau mai tare ca diamantul, torsa în muia, văzând pe stăpânul tău, răbdând pentru tine, pentru păcatele tale pe cruce, iar tu răbdând pentru păcatele tale. Și văzând acest lucru, se va muia inima ta, se va umple de credință, de dragoste, de smerenie, văzând pe stăpânul tău că iartă pe vrăjmași și spune, iartă-le, Tată, că nu știu ce fac, iar ție îți poruncește să iubești pe vrăjmași pentru dragostea lui și tu, în toată clipa, uneltezi să nu numai să le porți pică, ură, ci uneltezi să le aduci moarte, să le aduci pierzare. Și văzând acest lucru la stăpânul tău, atâta umilință la împăratul cerului și a pământului, atâta sărăcie, atâta dragoste și atâta jertfă, se va umili sufletul tău, se va muia, se va aprinde, cum spuneam, de acea credință, de acea dragoste dumnezeiască și totodată de smerenie, de multă smerenie, că nu un om a făcut acest lucru, ci Fiul lui Dumnezeu. Toți Sfinții mărturisesc că suntem datori înaintea lui Dumnezeu de a trăi încă 100 de vieți, să le închinăm lui Dumnezeu, tot dator a rămâne lui Dumnezeu. Că mântuirea noastră a adus-o Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, iar noi nu suntem decât niște făpturi a lui Dumnezeu, niște oameni muritori. Și de aceea nu se compară sângele pe care l-au vărsat mucenicii cu sângele lui Dumnezeu. Deci de mii de ori spun Sfinții, de-ai vărsa sângele tău, nu vei ajunge la această mare dragoste dumnezeiască pe care a făcut-o Iisus Hristos. Iubiților credincioși, a să închei cuvântul meu printr-o tâlcuire a unui scurt cuvânt a Sfântului proroc David, care spune așa, mânca vor săraci și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul. Cel ce-l caută pe dânsul, vii vor fi în inimile lor în veacul veacului. Acest proroc, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a lăsat în psaltire aceste mari taini scrise spre mângâierea noastră și totodată spre adeverirea învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vedeți, frățile voastre, că spune prorocul David, mânca vor săraci și se vor sătura. Cine sunt cei săraci? Și tot Duhul Sfânt tâlcuiește acest lucru, săraci nu sunt decât creștinii care s-au întors de la păgânism, de la idolatrie, căci erau flămânzi, erau săraci de Dumnezeu, erau lipsiți de Dumnezeu. Și spune, mânca vor săraci și se vor sătura, dar ce vor mânca ei? Ei vor mânca hrana cea duhovnicească, care nu este altceva decât trupul și sângele lui Iisus Hristos, prin care noi ne îndumnezeim, ne unim cu Hristos. Vor mânca acest trup, vor mânca cuvântul, se vor adăpa cu cuvântul Scripturii care izvorăște de la Duhul Sfânt și spune, mânca vor săraci acestea și se vor sătura. Mânca vor săraci și se vor sătura și vor căuta cel ce-l caută pe dânsul, vii vor fi în inimile lor. Deci nu toți se vor sătura, ci cei ce-l caută pe dânsul, pe izvorul vieții, pe Iisus Hristos, aceia vor afla și vor mânca, vor afla viață veșnică. Deci mânca vor săraci și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul pentru această hrană, vor aduce închinăciune din tot sufletul pentru trupul și sângele Lui. Mânca vor săraci și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul cel ce-l caută pe dânsul și spune, vii vor fi în inimile lor în veacul veacului. Vedeți, frățiile voastre, că noi oamenii mâncăm această hrană, dar murim. Dar prorocul specific acolo, mânca și vii vor fi în inimile lor în veacul veacului, căci puterea sufletului stă în adâncul inimii. Și de aceea spune, vii vor fi în inimile lor prin credința, că prin această hrană vor avea parte de viață veșnică și de învierea cea de-apoi. De ce vor mânca această hrană cu nădejdea în învierea cea de-apoi și în viața veșnică pe care a dorit-o Dumnezeu tuturor celor ce-L cinstesc cu adevărat, în Tatăl, în Fiul și în Sfântul Duh și Cel ce primesc aceste taine cu credință. De aceea, pururea să-i aducem închinăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și mulțumire și Sfintelor Mironosițe și Împărătese și tuturor Sfinților, rugându-i să avem și noi parte de această viață veșnică pe care a dorit-o Dumnezeu, tuturor celor ce cresc și iubesc pe Dânsul în vecii vecilor. Amin.